remuk redam. Jalan meniku dalam kehidupan, tua remaja kehilangan penawar rindu kasih pujaan. Menempuh cobaan malam mencekam, rembulan sendurawan anak perawan, menangi rindu dendam. Si pujaan.